Maria Santíssima! Ah! Avui estic molt cabrejada, eh? Molt emprenyada, tu! No indignada, no! Emprenyada! És que, bueno, m'estic llegint... Bueno, m'he llegit això de la sanitat, del copago, que en realitat és un repago, a mi no em menteixen, que ara es veu que per tenir la sanitat pública, aquesta que paguem tots amb els nostres impostos, haurem d'ensenyar el carnet de pobre, tu. Ens haurem... Això serà com el carnet aquell del racionamiento d'abans? Doncs sí, haurem de demostrar que som pobres, com ho podríem posar en el DNI ja posats. Este es pobre, es de classe baja. Cago en sa puta mare. Perdó, ja sé que això no es pot dir, eh? Però és que estic molt emprenyada, com veieu. Perquè és denigrant. Perquè ens denigrant. Perquè ens tornin el que és nostre, el que ja hem pagat abans, llavors haurem d'explicar la nostra vida, de si on traiem els quartos, de si en tenim o si en tenim. Tots, a pagar! És que això del repago, clar, si és que si ens deixen les medicines perquè ets pobre a un 10%, bueno, l'altre 90% ja l'hem pagat abans. Jo és que, bueno, avui no estic gaire centrada, avui estic molt emprenyada, eh? És que, mira, el que hem de fer és al marge de l'Estat tot el que es pugui. Tot el que es pugui robar, que es robi. Tothom a robar tot el que pugueu, a robar. És el meu gran consell de la setmana perquè, bueno, ja sé que les velles no ens escolten gaire, però s'ha de robar, afanar amb tot el que es pugui, punxar la llum, punxar l'aigua, robar en els supermercats, mira, tot arreu, menys el prójimo, no?, que diuen que el prójimo és tan fotut com nosaltres. Però tot el que es pugui mangar de l'Estat, tu, tot el que puguem passar d'impostos, tot el que sigui intercanvi entre nosaltres, tot el que sigui els de l'ecoxarxa aquells que intercanvien hores, doncs molt bé tu, molt bé tu, sense impostos, home, ja. Bueno, me'n vaig cap a casa, eh, perquè ja veig que amb aquest disgust que porto no podré ni parlar bé ni ser sensata. Bueno, que us vagi millor que a mi. Nois i noies, quin futur que ens espera. Hola, què tal? Molt benvingudes i molt benvinguts a una nova edició d'aquest gran programa anomenat... Oveja que bala. Bocado que pierde. Doncs sí, seguim aquí en antena, al 106.4 de freqüència modulada ràdio, a la ràdio lliure de Manresa, i avui ens toca un programa ben repletito. La senyora Delfina ens ha vingut molt emprenyada, ha marxat de portasso, però nosaltres seguim aquí. El senyor Don Simón, què tal? Don Simón Ximpón? Bueno, bon dia. Molt bé, aquí estem. Bon dia i bona hora. De calor, un dia de calor. Què, vostè també està tan emprenyat com la senyora Delfina? Pues sí, perquè la veritat que les retallades ja han arribat massa lluny, no? Molt bé. Doncs sí, parlarem no tant de retallar, sinó del copagament que s'ha instaurat en diferents àmbits de la nostra vida, que ha entrat en nosaltres com un virus infernal. Sí. Parlem del copagament. La primera part del programa la dedicarem a repassar una mica les notícies que fan referència potser als efectes que té aquest copagament. I la segona part del programa entrarem més en matèria i explicarem en profunditat el Real Decreto Ley 16/2012, que s'anomena de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que en definitiva és la reforma de la sanitat pública. Explicarem en paraules més amenes el que pot ser aquest decret a trossos indesxifrable. I si tenim temps i ganes, tindrem nova secció al programa, senyor Don Simón. Molt bé, a veure, de quina secció es tracta? Doncs això, sí, tenim temps i ganes, obrirem una secció que es diu El Profeta Dissident, i és una secció que no fem nosaltres, sinó que fa un col·laborador anònim del programa, que esperem que si ens se sent el programa, doncs es posi en contacte amb nosaltres. Ja ho explicarem, ho deixem així com a misteri, una cosa que passarà si el temps i la tècnica ens ho permet, com sempre. Que coses tan rares. Que coses tan rares. Estàs de boja, que bala. Molt bé, doncs li cedeixo ja la paraula, senyor Don Simón. Si vol començar amb aquest recull de notícies que sé que ha estat elaborant durant 3 mesos tancat a la seva habitació, o això m'ha dit la seva dona, doncs quan vulgui. Molt bé, pues comencem a repassar retallades, simplement per a, pues, como, que sigui com el minuto del odio o algo així. I bueno, simplement per a escalfar l'ambient una mica i que podem, bueno, tenir una al cap com una visió una mica global de lo que està passant, no? I per exemple, pues ja sabem que aquesta setmana, pues Espanya pues com que està en el punt de mira de tots els diaris d'economia i totes les seccions d'economia ara es posen a les primeres pàgines dels diaris i bueno, com que la cosa és com molt greu i realment pues bueno, és com ara Espanya està amenaçada per de sortir de l'euro. I diuen que la culpa és de Grècia, però realment la culpa és d'Espanya. I bueno, també per darrere diuen que realment lo que le ha tocat a Espanya, però realment el que està podrit del tot és Estats Units i bueno, l'economia mundial sencera en realitat, però bueno, tot el que nos toca a nosaltres. I ara, pues, per exemple, Europa està exigint a Espanya una nova taula de mesures, per exemple, de pujar l'IVA i tornar a tocar les pensions. Probablement lo que això significa tornar a retrasar l'edat de la jubilació. O sigui, que ara pues, que treballem fet, fins a 70. Retrasar retardar l'edat de jubilació és un dels requeriments. Sí, de requeriments per a que Europa intervingui a favor de l'economia espanyola i que ens doni pues, molta pasta, pues, no sé, tota la pasta que necessiti la banca hispana per poder sobreviure, no per res més, no per a créixer, sinó simplement per a no enfonsar-se. Perquè està realment... com que està en perill tot el sistema bancari espanyol després de l'enfonsament de Bankia i de que probablement no sigui l'únic banc espanyol que necessita una ajuda sèria. No? Es parla de que Bankia necessitava 19.000 milions d'euros i que això sumaria als 4.500 que ja el govern l'havia donat a Bankia, que suma un total de 23.500 milions i això és un mínim, no? Es parla de que no només és Bankia, sinó ja és Catalunya Caixa i diverses entitats bancàries més. I que pues això, clar, en total pues necessitarien desenes o probablement fins i tot centenars de milions d'euros, centenars de milers d'euros, que bueno, servirían para rescatar la economía española, mejor dicho, la banca española, ¿no? Y bueno, pues eso, que las condiciones podrán ser completamente aberrantes y bueno, muy fotudas las consecuencias, ¿no? Si ya estén patinando las retalladas, pues imaginemos las condiciones que nos imposarán desde la Unión Europea, ¿no? Pues repeteixo, no? La pujada de l'IVA és quasi, o sigui, ara trigaran unes setmanes, uns mesos, però suposo que al final acceptaran, i també les pensions, no? I bueno, pues ja realment, no sé, ens queda ja sortir de l'euro i aquestes coses, no? Però bueno, és la sortida que no volen contemplar els polítics d'aquest país, no? I bueno, com que Grècia ens porta un avantatge d'un any, més o menys, respecte al col·lapse, pues, per exemple, el recolzament electoral al partit dels nazis grecs, que es diuen Amanecer Dorado. I bé, pues, aquests, una de les primeres mesures polítiques que volien imposar a Grècia era que els immigrants no, no, bueno, els immigrants sense papers no poguessin ser atesos als hospitals grecs perquè, bueno, perquè no tenen, no són irregulars, no? Bueno, pues els metges han anunciat que ignoraran aquesta ordre i que faran, bueno, atendran a la comunitat immigrant sense demanar res, no? O sigui, bueno, almenys ja alguns s'atreveixen bueno, a plantar-li cara. Cosa que no passarà aquí a Espanya, com veurem després. Exactament, ja és algo legal, no, de Espanya. Això és una proposta de a Grècia és una proposta d'un partit que encara no ha guanyat les eleccions i que, bueno, realment volen imposar-lo mitjançant el ministre de Sanitat, que es diu Andreas Loverdos, que és de dretes fins que no canviï el govern. I realment, pues, és una actitud preocupant, però bueno, que és el que tindrem d'aquí a poc aquí. També a Grècia, aquesta setmana s'ha sabut que la situació de les presons és molt dramàtica i, per exemple, s'estan quedant sense aliments. La situació a la presó de Corinto també, bueno, és molt dramàtica i també hi ha molts problemes de subministre a Patras i a Halicarnassos. Bueno, són tres presons del país i que literalment estan al bord de la misèria i de la fam. O sigui, hi ha moltes presons, la finançació s'ha reduït al mínim des de fa uns mesos, resultant en que hi ha centenars de presos en males condicions alimentàries i sobrevivint directament de la caritat, o sigui, de les seves famílies que els importen algo de menjar. I, bueno, pues, si ens anem a Estats Units, que és com l'economia més potent del món, pues veurem una cosa similar, molt, molt semblant, que és, bueno, la notícia es diu "Los recortes os harán libres. Una cárcel de Estados Unidos liberará reos por falta de recursos". Pues, visca! Sí, és el que acabarà passant també a Grècia. I, bueno, la notícia diu que a una ciutat d'Oregon, de l'estat d'Oregon, que es diu Grand Pass, pues, desenes de presos van sortir el dimecres pues, degut a les retallades de seguretat que han tingut, han patit aquesta ciutat, no? El que no ha fet la mala anomenada justícia ho ha fet. Pues sí. Les retallades econòmiques. Lo malo es que todo tiene una parte negativa, es que, claro, obviamente, pues la comunidad organizada del país, de esa zona, pues ha dicho que ahora se sienten muy inseguros y lo que ha ocurrido es que ha aumentado la venta de armas, como todo. Y bueno, supongo que las patrullas y demás. Bueno, este tipo de cosas. Bueno, però com saben que el govern del PP vela per nostres interessos, ara a partir del final de este próximo verano se podrà volver a fumar en salones, bingos i casinos. No és tan solo un rumor, sinó que ja està a punt de convertir-se en una realitat. El govern, a través del ministre d'Economia, ha dado la orden al Ministerio de Sanidad para que transforme la normativa que impedía fumar en las salas de juego. Molt bé. Y bueno, mientras tanto, bueno, en un hospital a Cádiz, concretament a Puerto Real, hi havia una manifestació contra les retallades en la sanitat i, bueno, estava davant de l'hospital, estaven tallant el trànsit. Y bueno, pues un paio en un cotxe es va sentir molt pressionat i va accelerar intentant, bueno, atropellant 11 persones mentre es manifestaven, no? Bueno, el tipo es va donar la fuga i bueno, pues eso que es la notícia. O sigui, esta és la realitat d'aquest país, no? Que sembla que el que protesta encima és un delincuente i que merece todo lo peor. Morir! Mientras tanto, eso, que seguro que ni le pasa nada, no? I, bueno, y era la última retallada curiosa, pues, por decir algo, es la, el PP dice que suprimirá en la Asamblea de Madrid, ha dicho que suprimirá el defensor del menor. Lo consideran como una pena, pero necesario. Y bueno, dicen que los grupos de izquierda que no supondrá ahorro alguno. Y bueno, el PP dice que es una institución redundante y que hay muy poca problemática en cuanto a quejas. O sea, que es algo que intentan quitarse de en medio. Una retallada más. Doncs déu-n'hi-do, la de notícies que tenim. Sí, així està el pati. Així està el pati i així sí. Nos l'ha contat don Simón Ximpón. Doncs no sé, vol que fem una petita pausa musical mentre anem digerint les notícies que ens acaba d'explicar? Sí, són com el minut de l'odi, no? De una mica de orwelliano, que això és la realitat que està passant ara al món, uh-huh. Realment que hi ha coses bastant xungues i lo que se nos viene encima aquí, no? Que ara entrarem en arena. Molt bé, doncs si li sembla bé passarem a fer el primer tall musical, retallades, li ha agradat aquest acudit, molt agafat pels pèls. Bé, doncs posarem una pista que es diu My President is a Porno Star, què li sembla? A veure si és verdad. A veure si és verdad. Fins ara. He said he's up, doing his night, doing his life. For leaders in the yard, two or three wives. That's what I'm going forward to be the one, the best of genius. My president, he's born to start a prison. He's born to start a prison. He's born to start a prison. He's born to start a prison. He's born to start a prison. He's born to start a prison. He's born to start a president. He's born to start. He just wants one thing. Working a maximum of people in the front of a magazine with the free access on prime time. El profeta dissident. Molt bé, estimadíssimes oients, doncs sí, hem arribat al punt aquest del programa on comença l'absurditat màxima i és que tenim una nova secció. Tenim la secció del profeta dissident. Dissidente! Dissidente! El profeta dissident és una persona humana o un ent, un ser viu, esperem que sigui. És una entitat corpòrea, imaginem, que sobrevola per Manresa, que imaginem que té la seva residència, no sabem si temporal o permanent, a Manresa, i que el que intenta el profeta dissident, tal com diu el seu nom, és profetitzar, és enviar-nos missatges clars, contundents i verídics sobre la situació real del que està passant aquí. Com podreu imaginar, aquests missatges no són gaire optimistes, són més aviat derrotistes. Però bé, nosaltres creiem que, ja que aquest ser ha tingut la necessitat de compartir amb els transeünts, ja explicarem més tard el seu modus operandi, doncs les seves inquietuds, hem cregut necessari, convenient i gairebé com una obligació moral nostra retransmetre els seus missatges també a través de Radio Bala. Per què no? Aleshores, procedirem a... Ostres, ara m'he preparat tota la secció menys el que anava a dir. Ara sí, ja ho tinc. Més la frase. Més la frase. Bé, si voleu, explica'm una mica el modus operandi. Això no ho farem cada cop que fem la secció. Recordem que aquesta secció serà temporal en funció de la informació que ens proporcioni el nostre desconegut col·laborador. Doncs expliquem una mica el seu modus operandi. El seu modus operandi és un modus operandi molt simple, a la vegada que molt directe. Aquesta persona, o aquest ser, o aquesta entitat corpòria, el que fa és escriure amb fulls de paper DIN A4 blancs, amb lletres majúscules, tinta blava o negra, les seves frases. Aleshores, això, imaginem que ho fa a casa seva, i aleshores agafa aquests fulls, no sabem si els guarda en una carpeta o en un... O en qualsevol altre lloc, però el cas és que aquesta persona agafa aquests fulls i agafa cinta adhesiva Cello transparent, bueno, no sabem si és marca Cello o és una altra marca, i enganxa aquests cartells pels voltants dels barris cèntrics de Manresa. Hem seguit les seves pistes, hem trobat cartells enganxats amb Cello al barri de Vic-Remei i també al barri de les Escudines, i bé, aquesta secció dedicada a ell s'obre i es tanca amb una de les seves frases, que diu així. Ara necessitaria un redoble, senyor Don Simón. Com que els diners públics són capital? Cabrons! No voleu tornar-los! El profeta dissident. Molt bé, doncs fins aquí la secció, aquesta nova secció del profeta dissident. Esperem que enganxi molts més cartells i que puguem tenir secció per molts més anys i molts més programes. Nosaltres seguim amb lo nostre, és així? Pues sí, ja seguim aquí parlant de la sanitat i dels retalls i del copagament. Doncs bé, ara ja arribem a la part tostón del programa, podríem dir. Bueno, que... són dades i són coses importants que ens afecten a tots i a totes. I realment, pues, bueno, hem de saber a què ens enfrentem. Doncs és la part que explicarem una mica el real decret que ens ha caigut com una estaca a sobre, sense dret a rèplica, podríem dir. Però abans d'això, senyor Don Simón, i si m'ho permet, m'agradaria fer una cosa que no és habitual, no és habitual en les ràdios lliures i no és habitual en el nostre programa, però m'agradaria fer-ho perquè crec que és important que tots estiguem al tanto del que està passant. I és que l'Estat espanyol ha impulsat una nova campanya de comunicació amb la ciutadania i està aplicant tècniques innovadores a l'hora d'explicar les reformes, els decrets i les lleis que s'estan impulsant des del govern. Ja us dic, no és habitual i no passa sovint, no canvieu d'emissora tan ràpid, que nosaltres passem per Ràdio Bala, doncs, a les campanyes que està fent el govern espanyol. Però jo crec que en aquesta campanya, mira tu, han encertat. Jo crec que han anat directes a el que volien dir, d'una forma clara i transparent, sense andar-se per les rames, i crec que és una bona campanya i que, bueno, quan les coses fan bé, encara que vinguin de l'Estat espanyol, per què no punxar-les, no? I bé, doncs us deixo amb la campanya que ens explicarà el Real Decreto Ley 1612 per part de l'Estat espanyol, ens l'explica, i després l'explicarem nosaltres amb les nostres paraules perquè no sabem si haurà quedat prou clar. Tot i que jo crec que és això, que és una bona campanya i que en aquest cas podem dir que sí que quedarà clar. Però bé, som-hi. Vosaltres mateixes jutjareu. El copago ha llegado a la sanidad gratuita. Por eso hemos hecho este sketch tan gratuito. Ahora ponerte malo en España te va a salir por un pico. Copago. La salud es lo primero. No escatimes en gastos. Bé, doncs què li sembla, senyor Don Simón? Jo crec que per primer cop la campanya de transparència ha funcionat. Pues sí, ha sigut molt transparent i molt clarificadora. La sanitat ja no és gratuïta. Bé, doncs anem al trapo, que carai. Doncs el trapo és que ens han tornat a donar gat per llebre, podríem dir. Estem parlant del Real Decret aprovat el 20 d'abril, el passat 20 d'abril, i un Real Decret que canvia moltíssimes coses sin comerlo ni beberlo, podríem dir. I per resumir així ràpid, l'esquetx que acabem de passar, jo crec que és el millor. Ja no és gratuïto. La paraula gratuïta, si bé ja es mencionava poc en la llei anterior, ara deixa de mencionar-se absolutament. Però això no és el pitjor. El pitjor podríem dir que és la modificació de l'article 3. En concret, el títol de l'article 3. L'article 3 que teníem fins ara a la llei anterior s'anomenava titulares de los derechos. L'article 3 modificat es titula de la condició d'assegurado. Amb això ja perdem, per començar, el dret. Ja la sanitat, la salut, deixa de ser un dret, tal com està teòricament reconegut a la sacrosanta Constitució, a l'article 43, que diu es reconeix el dret i la protecció a la protecció de la salut. Doncs bé, en la nova llei això deixa de ser un dret i es passa a parlar de la condició d'assegurado, una cosa més etèria i menys concreta. La condició d'assegurado no és una condició que, com abans, los titulares del derecho eran todos los españoles y los extranjeros en territorio nacional. Doncs bé, ara, lluny d'aquesta afirmació, per estar assegurat hauràs de complir una sèrie de requisits que podríem resumir en tres punts. Has de ser un treballador en situació d'alta o assimilada a l'alta. Assimilat a l'alta vol dir que has treballat i que actualment estàs en atur involuntari, és a dir, si tu causes baixa voluntària a la teva feina, ja no ets un treballador, ja no estàs assimilat, ja no estàs assegurat, podríem dir. Sí, has d'estar pagant els teus impostos legalment, si treballes en negre no t'incumbe i no pots deixar de pagar ni un mes, quasi. I tot i ser atur involuntari, és a dir, si t'han despedit de la feina o se t'ha finalitzat el contracte, és molt important que s'haguessis anotat a l'oficina de treball si és que vols tenir aquesta assistència sanitària. També tindran assistència sanitària els pensionistes, un col·lectiu que òbviament necessitarà aquesta assistència sanitària, i també cònjuge o fills de la persona assegurada, però menors de 26 anys. És a dir, si tu tens un fill de 27 anys que està estudiant o que ha fet trabajillos en negro, com hem fet tots, o el que sigui, doncs aquesta persona haurà d'acreditar, tal com es deia la senyora Delfina al principi, de que és pobra, directament. O sigui, les persones que no compleixin aquestes tres condicions hauran d'explicar a l'Estat, explicar a l'administració, que són pobres com a rates i que no cobren res, i deixar que l'administració entri a les seves vides per averiguar que no és fraudulent aquest fet. Per mi que les persones a partir de 26 anys en amunt hagin de demostrar la seva precarietat, bé, que qualsevol persona hagi de demostrar la seva precarietat per accedir al sistema de sanitat públic, és terrible. Per suposat, cau a l'assistència sanitària per a les persones en situació administrativa irregular, és a dir, els mal anomenats sense papers. És a aquelles persones que no estiguin en situació administrativa regular, que estiguin vivint i molts cops treballant en el territori espanyol, doncs no tindran dret a assistència sanitària a càrrec de fons públic, és a dir, gratuïta. Les persones que no acreditin aquestes condicions, òbviament, sí, podran tenir assistència sanitària mitjançant el pagament d'aquesta assistència. Tenim alguna situació especial que se'ls ha colat per allà al mig i que encara tindran cobertura sanitària a càrrec nostre, a càrrec dels fons públics. Són aquelles persones que, tot i estar en situació administrativa irregular, aquelles persones sense papers, per simplificar, doncs tinguin una urgència per malaltia greu o necessitin assistència en embaràs, part i postpart. És que ja seria la bomba, o sigui, les persones que han recorregut al primer món perquè ja no podrien viure en el seu país, que hagin d'estar parint al carrer, ja seria denigrant. De moment les deixem morir-se al carrer, només. Però clar, pensem que, clar, això és gravíssim per moltes situacions. En moltes situacions que no estiguin dintre del context d'urgència d'urgència per malaltia greu, però que realment sigui necessària una intervenció mèdica o hospitalària. També se salven els menors estrangers els menors de 18 anys estrangers, que aquests sí que rebran assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols. Bé, aquesta és la primera modificació gran. Passem de tenir un dret, com havíem tingut presumptament fins ara, a estar catalogats com a persones amb condició d'assegurat. És a dir, que ja tenim una administració que diu si tu compleixes aquesta condició d'assegurat o no la compleixes. Jo crec que això és llançar per la borda un dret, i un dret universal. No sé, això és, té la seva rellevància en aquest sentit, que en un decret llei han passat del dret universal garantit a decidir ells si tens o no condició d'assegurat. I clar, modificar el fet de ser assegurat o no també estarà en les seves mans, podríem dir. Però la cosa va més enllà. També una altra modificació important és la modificació de l'article 8, que fins ara era un article molt curtet que explicava que la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut. I com que és curtet, us el llegeixo ràpidament. Diu així: les prestacions sanitàries del catàlogo se harán efectives mediante la cartera de servicios acordada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Això és el que deia, és a dir, que hi haurà una cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut que a la que tindran accés, doncs, en aquell moment, totes les persones, ja que era un dret, i ara serien a tots els assegurats. Però això no ha quedat així, sinó que s'ha canviat. I s'ha canviat de la següent manera. S'estableixen tres modalitats de serveis que s'anomenen cartera comú bàsica, cartera comú suplementària i cartera comú de serveis accessoris. Per què s'estableixen aquestes tres modalitats? Doncs perquè en realitat el que s'està establint són tres modalitats de pagament. La cartera comú bàsica seguirà estant coberta al 100% per finançament públic. Ara bé, les altres dues carteres estaran subjectes a aportació de l'usuari, és a dir, el famós copago. Repago. La cartera comú bàsica és molt minsa, la veritat. És prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació en centres sanitaris. I transport sanitari urgent. O sigui que encara, si t'estàs desangrant a casa teva, encara podràs trucar a l'ambulància i que et vingui a recollir de forma urgent. Si no és urgent, la pagues. Si no és urgent, òbviament, passa a ser part de l'apartat B, que és la cartera comú suplementària. Com veiem, clar, abans tot estava dintre d'aquesta cartera comú bàsica, tot estava coberta al 100% per el finançament públic, que som nosaltres pagant els nostres impostos i decidint que els nostres impostos han d'anar per la sanitat pública. Ara no, ara s'estableix aquesta cartera comú bàsica, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació i transport sanitari urgent. I què tenim a l'apartat B, que és el més terrible? És aquella cartera subjecta a aportació de l'usuari a repago. I tenim els productes farmacèutics, tenim les pròtesis, que són elements indispensables per una vida més o menys normalitzada de les persones que han sofert una amputació o han nascut amb la manca d'alguna extremitat. També tenim els productes dietètics, que són aquells productes que es diagnostiquen a les persones que no poden seguir una alimentació normalitzada, podríem dir, per problemes de salut. I també, importantíssim, el transport sanitari no urgent, és a dir, el transport sanitari de totes aquelles persones que per dificultats de mobilitat greus no poden desplaçar-se de casa seva a l'hospital pels seus propis mitjans, malgrat tenir una cita mèdica, malgrat tenir una operació pendent, malgrat tenir qualsevol cosa, doncs aquestes persones s'hauran de pagar l'ambulància com si fos un taxi. Vai. Finalment tenim la darrera cartera comú de serveis accessoris, però són serveis potser no tan habituals. I per no avorrir-vos, doncs passarem ja una mica a quina serà aquesta aportació de l'usuari. Quin és aquest, què significa aquest repago? Quanta pasta haurem de poquinar per accedir a aquesta segona cartera de serveis? Doncs bé, dependrà del nivell de renda. Aquest nivell de renda es calcula en base a la declaració de renda que fa referència als ingressos de l'any anterior. O sigui, realment la teva situació pot haver canviat moltíssim. Però bé, aquests nivells de renda, doncs, per les rendes més elevades, estem parlant de més de 100.000 euros, hauran de pagar un 60% de l'import dels fàrmacs, de les pròtesis, del servei d'ambulància, etc. Per rendes de més de 18.000 euros, un 50%, i la que més o menys ens afectarà a la majoria, doncs la de menys de 18.000 euros, haurem de pagar un 40% tant dels medicaments com de les pròtesis, com dels, dels trajectes no urgents en ambulància. Imagino que el que més fem servir totes és el tema de productes farmacèutics, doncs bé, que sapigueu que un 40%. Amb el tema dels pensionistes va una mica diferent, però mai es baixa d'un 10% de l'import d'això. I sí que en el cas dels pensionistes doncs s'han establert uns topes màxims de 8 euros al mes o 18, en funció també de la renda, és a dir, si els pensionistes que cobrin menys de 18.000 euros doncs màxim pagaran uns 8 euros al mes, però bé, està clar que tot això és, forma part d'aquest canvi de perspectiva, de canvi del dret a un servei a lo público que ens fan. També hi ha un grup de malalties d'aportació reduïda, perquè són malalties cròniques, són malalties que, òbviament, que segons la medicina occidental t'has d'anar medicant amb fàrmacs durant tota la teva vida, doncs una part d'aquest grup de malalties, no totes, ni molt menys, ni les més cares, ni les més greus, sinó un grup d'aquestes malalties, que es diuen ATC d'aportació reduïda, doncs també estaran inclòs dintre del grup que només ha de pagar un 10% de l'import d'aquesta medicina. Però bé, el llistat de medicines es pot trobar per internet i no són ni molt menys totes aquelles, no engloba tots aquells medicaments que s'han d'administrar de forma contínua al llarg de tota la vida de les persones. Mm. Bé, doncs, dit això, exempts d'aportació, exempts de pagament d'aquest repago. Jo crec que hauríem de fer un tall també nosaltres, no? Perquè sí que és moltíssima informació la que estem rebent i realment és que bueno, costa no perdre's i la lletra petita realment és grandíssima, no? Sí, la lletra petita és una miqueta el que estem intentant sí. posar de manifest, ja que... Sí, és lo important realment de qualsevol llei o de qualsevol contracte, no? De tot. Sí, de fet, els sí. termes en què s'explica aquesta llei, si volem després de la pausa musical doncs podem llegir algun tros, són realment barbaritats lingüístiques i gramaticals. És indesxifrable, això. De fet, per produir aquest programa, ja. doncs una que no sap de dret ha hagut de llegir la llei doncs, dos o tres vegades. I la Constitució. I anar desxifrant punt per punt el que s'estava dient, les barbaritats que s'estan dient amb tanta parafernàlia lingüística. Mm. Però bé, jo estic molt d'acord amb vostè, senyor Don Simón, que hauríem de fer una pausa. Mm. Aquesta pausa és d'una gent que es diu Les Amics de Safi Aubou Duro. Perdoneu tota aquella gent que parli francès o que sàpiga francès, ja que el meu... Amb un dugu. Doncs som-hi, una pauseta musical i no marxeu, que seguim amb més cosetes. Je ne vois pas la lumière du jour. Impossible de communiquer. Les miens sont nés. C'est bien trop lent. C'est ça de part. Travailler. Parfois la vie. C'est des besoins. On ne peut pas y échapper. Je suis piégé. Esclave d'une société. Il faut s'organiser. Savoir anticiper. La délivrance. Quelques papiers qui pourraient me libérer. La délivrance, quelques papiers qui pourraient me libérer. Mon arrivée, je m'en souviens, j'étais motivé plein d'entrain. Mais la vie m'a rattrapé, la fatalité m'a frappé. Car je ne suis qu'un sans-papier, enfermé dans 3 mètres carrés. J'ai déjà presque tout donné, même ma chemise va y passer. Je suis piégé, esclave d'une société. Il faut s'organiser, savoir anticiper. La délivrance, quelques papiers qui pourraient me libérer. La délivrance, quelques papiers qui pourraient me libérer. La délivrance, quelques papiers qui pourraient me libérer. La délivrance, quelques papiers qui pourraient me libérer. El copago ha llegado a la sanidad gratuita. Por eso hemos hecho este sketch. tan gratuito. Ahora ponerte malo en España te va a salir por un pico. Copago. La salud es lo primero. No escatimes en gastos. Així és, aquí seguim al 106.4 de la freqüència modulada a Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa. I ja us hem advertit que aquesta segona part era una mica més tostón. I és que, bé, no sé, considerem necessari també veure què ens estan colant amb, quan aproven aquests decrets i aquestes lleis amb aquesta parafernàlia verbal que no entén ningú. Doncs què és el que ens estan colant? Però quan protestem hem de tenir arguments, realment, no? Perquè no vale això de... Vale, no, però ja darrere d'aquest no hi ha un perquè, no? Uh-huh. I és el que volem intentar explicar, no? Sí, estàvem parlant una mica de quin pagament, quina aportació haurem de fer en el pagament dels fàrmacs, etc. Hi haurà col·lectius que no hauran de pagar res, que estan exempts d'aportació, però són col·lectius molt marginals, molt mínims, i que bé, que ja han acreditat suficientment la seva insolvència per altres mitjans, com podrien ser els que estan rebent una PIRMI, les persones que estan rebent una pensió no contributiva, o aturats que hagin perdut el dret a subsidi directament. O sigui, són col·lectius realment que no és que no s'ho puguin permetre, és que no compraran el fàrmac si no és gratuït. I realment hi ha molts altres col·lectius que no estan inclosos en aquesta exempció d'aportació que ho necessitarien de la mateixa manera, però bé, en fi, així són les lleis i així no les han impuesto. Ja per finalitzar una mica la part densa del programa, podríem dir, doncs m'agradaria dir que a dintre d'aquesta modificació que s'anomena de mesures urgents pel tema del Sistema Nacional de Salut, ens han colat també una modificació sobre el dret a la lliure circulació de persones, i és que han condicionat el fet de que persones de la Unió Europea puguin estar en territori espanyol més de 3 mesos. Això no té res a veure amb la salut. Sí que ells ho han emmarcat en el tema d'evitar el turisme sanitari, però òbviament és una restricció, és aixecar més fronteres. Mai s'aplicarà als realment beneficiaris del turisme sanitari, s'aplicarà a altres immigrants a aquest país. Sobretot nosaltres creiem a immigració que provingui de països que, tot i estar a la Unió Europea, doncs estiguin més en condicions pitjors que aquí, doncs es limita el dret a romandre en el territori espanyol més de 3 mesos a una sèrie de condicions, com per exemple estar treballant, tenir un contracte laboral, pagar-te la teva pròpia sanitat pública, una sèrie de condicions que bé, podeu buscar, però que sapigueu que dintre d'aquests decrets molts cops ens colen coses que no són el titular principal, no és el que sortirà als mitjans, però ahí està, i modificar la lliure circulació de persones, doncs és això, engrandir les fronteres, i és un altre tema absolutament diferent que l'han colat aquí com qui no vol al final de tot, a més amb uns articles annexes i d'una forma bastant invisible. Bé, en tot cas, saber això, doncs que les persones que estiguin malaltes i que confiïn en la sanitat o en la farmacologia occidental, doncs ho tindran molt fotut, de que, per exemple, una persona que s'hagi donat de baixa perquè de la seva feina, per pròpia voluntat, doncs, i per motius mil, perquè el món està ple d'excepcions i ple de... I no és que un dia et despertis girat i que vulguis deixar la feina, sinó que de vegades responen a situacions de moving, per exemple, o que no s'han contemplat tampoc en la llei, o situacions de que un ja no pot més en la seva feina, doncs aquesta persona deixa d'estar assegurat, deixa de poder anar al metge quan li faci mal a qualsevol cosa. I també una altra cosa que per mi em sembla greu és que, tot i estar a l'atur de forma involuntària, doncs bé, en definitiva, vaig al gra. El que s'ha fet en aquesta reforma sanitària és explicitar el que molts ja sospitàvem, és que la salut serveix per curar els treballadors perquè puguin tornar a treballar. La salut pública no serveix per una altra cosa. No era un dret universal garantit, ens van mentir. No era perquè la gent pogués gaudir d'una vida més digna i més saludable. Això és mentida. La sanitat pública està pensada únicament perquè el treballador pugui tornar a la feina, perquè pugui seguir produint. I per tant, si ja no ets treballador, si ja estàs a l'atur, si ets pensionista, etc, etc, ja no interesses en aquest servei sanitari i per tant quedes al marge. I si per suposat ets un treballador en negre o una persona immigrada que no té els papers que l'administració concedeix, no interesses al sistema, per tant no tindràs sanitat pública i tant de bo et moris directament. I una mica jo crec que això és el que traspua aquesta llei, aquest decret llei, una mica aquesta modificació crec que és el que deixa clar que si no ets un home productiu, Jo ja no parlaria d'assegurats, directament de consumidors o de treballadors. Però això és el liberalisme de tota la vida, no? Realmente, sí, però està bé sí, anar-ho descobrint. Ja és hora de decirlo bien claro. Realmente el liberalismo no es amigo de la gente, es amigo de los ricos, ¿no? Es un sistema que se han montado ellos para seguir subsistiendo y garantizando su propia seguridad. En este caso económica, y bueno, si nos han garantizado durante una época de la historia nuestra sanidad mediante la salud pública, cosa que ha hecho que encima la esperanza de vida de la población, pues que ahora vivamos 80 años, pues mira, si ya no se puede, no se puede. Dentro de 30 años la gente vivirá 60, y eso es lo que viviremos nosotros. No nos podemos hacer ilusiones si no se lucha por una sanidad pública para todos. ¿Qué esperamos? O sea, la gente que está en condiciones jodidas, pues realmente pues lo tiene bastante chungo aquí al futuro. No sé, se trata de un poco de tomar conciencia de esta situación y actuar en consecuencia. Doncs sí, no sé si, senyor Don Simón, no sé si vostè ens volia acabar d'il·lustrar el tema amb alguna informació. Sí, por ejemplo, encontré un texto, bueno, son puntos nada más, ¿eh? Claro, porque los liberales hablan de que el sistema sanitario actual es insostenible y realmente hay muchos mitos y muchas frasecillas interesadas soltadas por parte de los liberales, de estos liberales que nos gobiernan, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Rodrigo Rato ahora, después de hundir Bankia, lo van a enchufar en una serie de hospitales privados, ¿no? O la Esperanza Aguirre, que dijo, ¿pero qué es esto de que siempre estáis esperando cosas del Estado? Arreglároslas vosotros, ¿no? Sin el Estado. Bueno, y estas falacias, que realmente luego es el Estado quien vive de nosotros y no al revés. Y, así es. Sí. ¿De dónde cree que sale su sueldo? Claro, pues eso. Esta gente se cree que pedirle algo al Estado, pues hombre, como si fuéramos aquí, estuviéramos pidiendo limosna. No, pues no, yo qué sé, pagamos impuestos, ¿no? Para algo eran. Pues a partir de ahora esto ya está empezando a cambiar el paradigma y bueno, pues la cosa cambia. Pero bueno, son argumentos que combaten argumentos, ¿no? Por ejemplo, dicen, España gasta 3.067 euros por habitante al año de gasto total, que son 2.258 euros de gasto público. Pues la media de los países de la OCDE, que incluyen a países como México, por ejemplo, y pues esta media es de 3.361 euros, o sea, son unos 300 euros menos de la media, ¿no? Con dicho gasto, los indicadores de esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil son superiores a la media de la OCDE. O sea, gastando menos dinero que la media, resulta que la gente vive más aquí. O sea, pues significa que el sistema público de sanidad es bastante eficaz y pues de ejemplo, aquí se vive una media de 81,8 años frente a los 79,2 años de la OCDE, ¿no? Y hay 3,3 muertes por cada 1000 nacidos frente a 4,3 muertes. O sea, hay 3 años más de vida de lo que correspondería a nuestro gasto sanitario, ¿no? En general. Luego, el crecimiento de este gasto sanitario es bastante modesto, de un 2,9% en los últimos 2 años, frente al 4,3% de la OCDE. Luego, España gasta un 9,5% del PIB en salud. Y el paradigma del sistema sanitario gestionado por el mercado, que es Estados Unidos, gastan un 17,4% del PIB en salud. Claro, este gasto que hace Estados Unidos es a la industria farmacéutica y a modelos sanitarios privados que les envían donativos o regalitos a sus coleguillas, ¿no? De la industria de la sanidad privada. Ara que parles de la despesa en sanitat, també volia remarcar algunes queixes que ha tingut aquest Real Decreto. I és que, per exemple, associacions o entitats que es dediquen a la salut mental han dit que tot el que t'estalvis en atenció directa i en prevenció de salut mental ho pagaràs després amb escreix. O sigui, les persones que decideixin també amb problemes mentals, que no prioritzin la seva medicació, poden desembocar en problemes problemes sanitaris bastant més greus i fins i tot, si posem les seves pròpies paraules d'ordre públic, no? En diuen? Sí. Doncs una miqueta això, que també no invertir en sanitat, aquestes organitzacions, no és la nostra paraula, és la seva, deien que això va en detriment de la pròpia sanitat, és a dir, que la pròpia sanitat haurà de pagar amb interessos, podríem dir, aquest estalvi que s'està produint a curt termini. I això també ho compartien bastant les entitats de persones amb discapacitat, que no té per què ser mental, pot ser amb discapacitat física, doncs òbviament si tu no et pots pagar una pròtesi, doncs pot ser que la teva discapacitat física vagi empitjorant, que la teva mobilitat es vagi reduint dia rere dia. Imagineu-vos una persona asseguda en una cadira, doncs que té una pròtesi que li va bé, que li funciona, que se l'ha pogut canviar perquè les pròtesis no funcionen a la primera, que se l'ha pogut canviar perquè era gratuïta, que es pot aixecar i que pot baixar les escales i sortir al carrer. Imagineu la diferència d'una persona que no es pot aixecar de la cadira, que va amb cadira de rodes per casa seva i que no té ascensor a la seva finca. Doncs hi ha una gran diferència i aquesta persona anirà perdent mobilitat, òbviament. I això és una de les queixes que s'articulaven des de les associacions d'usuaris de la sanitat pública. Sí. Pues sí, esto es la falacia de los liberales, ¿no? Que nos gobiernan y también que mandan en los medios y demás, que dicen que gastamos demasiado en sanidad y que el sistema privado gestiona mejor los gastos, ¿no? Y esta supuesta eficiencia hace que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema que funciona así, que es el sistema privado quien gestiona estos gastos, pues en Estados Unidos hay un 15% de población sin cobertura sanitaria, ya que no pueden pagar un seguro médico. Y bueno, pues esto supuestamente es hacia lo que vamos, ¿no? Hay otra falacia, que es, por ejemplo, decir que con el copago ahorraremos, porque así se evitarán las visitas innecesarias, ¿no? Porque dicen que hay mucha gente que abusa del sistema y estas cosas. Los sistemas de copago realmente aumentan los gastos hospitalarios, ya que disminuyen los diagnósticos tempranos, que es lo que decías tú. Uh-huh. Los ingresos hospitalarios aumentan hasta un 2,2% anual. Y esto hay unos datos detrás, ¿no? Eso no sale de porque sí. Home, és que les malalties han de pillar temps. Ja sabem que estem aquí parlant com si la medicina occidental fos la panacea i hem fet altres programes criticant-la enèrgicament, però avui no entrarem en aquest tema. I si un càncer es pilla a temps, és molt més diferent de tractar que si un càncer es pilla a toro pasado. Para su propia escala de medirlo todo en dinero, una persona que puedes conseguir que trabaje otros 4 años, ¿no? Pues dices, pues bueno, mira, 4 años de productividad que has ganado, ¿no? Lo que pasa que en este sistema español que es cortoplacista y que incluso dice, joder, con 5 millones de parados, pues mira, mejor que casquen y ya tendremos menos parados. Es que piensan así esta gente. Es el exterminio de la clase improductiva, según sus términos. Pues sí. Por ejemplo, En Estados Unidos la población de... Bueno, está claro que la población de bajos ingresos es la que más sufre estas consecuencias, ¿no? En un estudio en Estados Unidos, el copago... Se demuestra que el copago aumentó un 14% la probabilidad de muerte por hipertensión arterial en la población de bajos ingresos. Bueno, es que está clarísimo. Bueno, por ejemplo, el copago farmacéutico empeora la adherencia terapéutica, aumentando la tasa de complicaciones por enfermedad. En un estudio en Canadá de más de 140.000 pensionistas y beneficiarios, mostró que doblar el copago descendió el uso de medicamentos esenciales entre un 9,12% y un 14,42%. Estas reducciones se asociaron a un aumento de la tasa de complicaciones que ascendió del 5,8% al 12,6%. O sea, se duplicó. Al doblar el copago, se doblaron la tasa de complicaciones. Por lo tanto, o sea, esto no lo dice en el estudio, pero es casi seguro que se dobló, o al menos aumentó, la tasa de mortalidad. Es que viene una cosa justo con la otra, ¿no? Y bueno, pues no sé, que es como hay más cosillas, ¿no? Porque, por ejemplo, seguros privados, ¿no? ¿Por qué voy a tener que pagar yo la salud de los demás? El paciente puede elegir el mejor seguro que le convenga. La competencia bajará los precios, ¿no? Esto es lo que se dice el liberalismo, ¿no? En España, de cada 10 euros que se paga al seguro privado de salud, entre 1,5 y 2 euros van a gastos administrativos. Los gastos administrativos de las aseguradoras privadas oscilan entre el 15 y el 18%. En cambio, los sistemas nacionales de salud oscilan entre el 3 y el 5%. Y bueno, aquí hay unos datos interesantes sobre Holanda que tiene esto. Y bueno, no sé, es que no sale a cuenta, no sé. Que las familias holandesas gastaron un 41% más frente al modelo anterior, que era el seguro público de salud. El aseguramiento privado obligatorio en Holanda en el 2006, o sea, en el 2006 se hizo que la gente en Holanda tuviera que tener un seguro privado obligatorio. Encima, pues esto provocó que el gasto sanitario fuera un 5% más al año, ¿no? Y claro, había mucha gente que no quería pagar este seguro obligatorio, entonces están fuera de la ley y por lo tanto fuera de cobertura. Y bueno, no sé, podríamos seguir así toda la mañana, però bueno, creo que no tenemos mucho tiempo. Se'ns està acabant el temps i bé, només veure que amb el que hem dit en aquest programa, doncs queda demostrat i queda palès que la gent que gestiona els nostres diners són una colla de demens, cleptòmans, perversos, cínics, assassins, demagogs i sàdics que ens volen assassinar tots, que volen crear el terror sobre la faç de la Terra i que, per tant, no estan capacitats per exercir les seves funcions. Polítics a la foguera, tots i cada un d'ells. I tal com deia la senyora Delfina, ens quedem amb el seu consell: roba tot el que puguis, afana tot el que puguis i que l'Estat et prengui el mínim possible, perquè els teus diners no aniran a parar a salut pública, no aniran a parar a educació, no aniran a parar a serveis socials, sinó que aniran a parar a les butxaques de persones individuals amb noms i cognoms. I fins aquí, oveja que bala, bocado que pierde. Fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Per cert, seguim aquí esperant la fi del món. He vist amics seguint miratges, he vist amors passar de llarg, he vist com s'obrien ferides, però ara res sembla important. Per què baixa el teló i la pluja cau lentament? Jo estic cantant una cançó esperant la fi del món, esperant la fi del món. La, la, la, la, la. esperant que acabi tot. Esperant la fi del món, veient futur.